30% taniej. Pobierz aplikację Lidl Plus, kupuj w Lidlu i oszczędzaj jeszcze więcej. Sprawdź na www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Nowy Jork. Tutejszy klimat najlepiej oddaje rozpływające się w ustach nowojorskie pastrami. Peklowana wołowina doskonale komponuje się z sosem musztardowym, uderzającym w kubki smakowe niczym wytrawny jazzman w klawisze pianina. Do tego soczysta sałata i przełamujący smak ogórek kiszony. Spróbuj kanapki nowojorskiej i przenieś się do miasta, które nigdy nie śpi. Udaj się w podróż dookoła smaku. Kanapki Selekcja Makłowicz. Wyłącznie w Wild Bean Cafe. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 kwietnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do 8 lat więzienia grozi kierowcy karetki, w którą pod Poznaniem uderzył pociąg. Prokuratura postawiła mu zarzuty. Sypnęło śniegiem wysoko w Tatrach. Obowiązuje lawinowa dwójka. Po wczorajszej wygranej hiszpańscy socjaliści chcą rządzić samodzielnie. Zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym przedstawiła prokuratura kierowcy karetki pogotowia, w którą w podpoznańskim Puszczykowie uderzył pociąg. W katastrofie, do której doszło 3 kwietnia na przejeździe kolejowym, zginęli ratownik i lekarz. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Michał Smętkowski. Podejrzany nie przyznał się, odmówił składania wyjaśnień, nie wnikamy dlaczego. To jest jego po prostu postawa procesowa w tym momencie. Po wypadku kierowca karetki trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jest tam do tej pory. Prokurator czekał na decyzję lekarzy. Ci w ubiegłym tygodniu wydali zgodę na przesłuchanie mężczyzny. W Wielkopolsce kompletnie pijany ojciec wiózł dzieci samochodem. 34-latek spowodował kolizję. W aucie była dwójka jego dzieci w wieku 3 i 4 lat. Wszystko działo się około godziny 9 w Śliwnikach w wielkopolskiej gminie Nowe Skalmierzyce. Jak informują policjanci, na skrzyżowaniu kierowca pojechał prosto, przejechał przez chodnik, staranował barierki i zawisł w przydrożnym rowie. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Wezwano pogotowie ratunkowe, ale nikt nie wymagał hospitalizacji. Dzieci przekazano pod opiekę członka rodziny. Maluchy dostały od ratowników medycznych pluszowe misie. Kierowca czeka sprawa przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia, utrata prawa jazdy i grzywna. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na szlakach w wyższych partiach gór jest sporo świeżego śniegu. Na Kasprowym Wierchu leży go 110 cm. To już ostatni dzwonek dla tych, którzy w tym sezonie chcieliby jeszcze pojeździć na nartach, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na Kasprowym Wierchu sezon narciarski będzie trwał jeszcze przez kilka dni. Prawdopodobnie do 5 maja będzie funkcjonował wyciąg w Dolinie Gąsienicowej. Trasa narciarska w Dolinie Goryczkowej jest już zamknięta dla narciarzy. Od dziś natomiast Tatry zamknięte dla narciarzy skiturowych. Zakaz poruszania się po szlakach wprowadzono ze względu na ochronę przyrody. Chodzi o budzące się ze snu zimowego świstaki oraz rozpoczynające okres godowy kozice, dodaje Krzeptowski-Sabała. Dla obu tych gatunków, dla których Tatry są jedynym w Polsce miejscem występowania, to jest bardzo ważny okres, gdyż decyduje to o przedłużeniu gatunku. Jedynym otwartym obecnie szlakiem jest szlak na Rysy. Hiszpańscy socjaliści chcą tworzyć nowy rząd samodzielnie. To oni wygrali wczorajsze wybory parlamentarne. W naszym własnym gronie rozumiemy się dobrze. Poza tym wyborcy bardzo dobrze ocenili nasze samodzielne rządy, powiedział wicepremier Carmen Calvo. Większość komentatorów sceptycznie ocenia wypowiedź Calvo, wskazując, że hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza będzie potrzebowała do stabilnego rządzenia krajem nie tylko wsparcia bloku wyborczego Unidas Podemos, ale również separatystów z Katalonii. Według wstępnych oficjalnych wyników socjaliści zdobyli w niedzielnych wyborach 123 mandaty, czyli o 38 więcej niż w wyborach w 2016 roku. Rosyjska policja chce mieć dostęp do medycznych danych obywateli, podaje gazeta Kommersant. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tłumaczy, że w ten sposób będzie skuteczniej inwigilowało osoby potencjalnie niebezpieczne dla otoczenia. Rosyjski resort spraw wewnętrznych wystąpił do wicepremier Tatiany Golikowej z wnioskiem o udostępnienie danych objętych tajemnicą lekarską. Funkcjonariusze policji i służb specjalnych chcą mieć wgląd w kartoteki osób korzystających z porad psychologów i psychiatrów oraz leczących się alkoholików i narkomanów. Jak tłumaczą, będą mogli inwigilować niebezpieczne środowiska i przeciwdziałać popełnianiu przestępstw. Nie godzą się na takie rozwiązanie lekarze, którzy tłumaczą, że zostanie naruszona jedna z podstawowych zasad etyki.

Poszukiwania sukni ślubnej odbywają się tradycyjnie, bez niego, bo pan młody nie może widzieć, jak wygląda panna młoda. Tradycyjnie cały rok, bo ona się nie może zdecydować i tradycyjnie za jego pieniądze, bo ona swoje oszczędza na wesele. Jemu kupienie garnituru zajmuje godzinę. Tyle, ile dojechać do najbliższego sklepu, wybrać pierwszy z brzegu, wcisnąć zielony pin zielony i wrócić. Co więcej, on w tym garniturze popyla przez najbliższy rok do teściów na niedzielne obiadki, a żeby na teściowej, przepraszam, mamusi, zrobić dobre wrażenie, zjada wszystko, co nowa, lepsza mamusia poda. Jego narzeczona chwilowo go nienawidzi, bo jak on może jeść, kiedy ona sobie odmawia? Matka narzeczonej go nienawidzi, bo jak to? On się obżera, kiedy córcia nic nie je. Zapomina, że cały czas musiuli co lepsze kawałki i mówi, że obrazi się, jak on nie zje jej ciasta. Przecież ona północy piekła. A propos piekła, on to wszystko zjada. On cały czas je i chwali, że dobre. Więc ta biedna matka już sama nie wie, czy ma dobrego zięcia, czy gnidę. Zatem on sobie obiadki cały rok radośnie sunie, a potem się okazuje, że on się w swój garnitur ślubny nie mieści. I co on robi? Na pewno nie idzie do sklepu wydać bez sensu 1000 złotych na następny, zwłaszcza, że dzień ślubu ma być ostatnim dniem, kiedy włoży na siebie ten kretyński garnitur i jeszcze bardziej kretyński krawat. On patrzy, że on się tylko w spodniach nie dopina. To on za żyletkę i myk, myk z tyłu po szwie sobie taki zapasik popuszcza. W końcu marynarka dłuższa, nowa żoneczka i tak pić zakazała, to nie będzie potrzeby marynarki ściągać. I ci piękni, młodzi, szczęśliwi ludzie spotykają się wreszcie w ten wielki dzień. On w garniturze, który wszyscy dobrze znają, który już ma błyszczące, wypchane kolana oraz na klapie resztki marchewki z groszkiem serwowanej przez teściową ostatnim razem. Ona, chuda, w pięknej sukni, zła, prawie nie oddycha, ale nie z przejęcia, tylko gorset ma ciasno związany. Do bukietu sobie wzięła różę i ją teraz w ręce kłują. I on patrzy na nią i myśli, Boże, jaka ona piękna! Kiedy obiad? A ona ciśnie. Jak ja mu tę pokłutą rękę podam do obrączki? No nie podam. Jezu, jaki on gruby. I w tym samym garniturze. Ja wiedziałam, że będzie niespodzianka, ale nie, że aż taka, że on sobie nowego ubrania nie kupi. I teraz, jak on ma tylko ten garnitur, to mi do niego w ogóle nie będzie pasowała sukienka na poprawiny. I ona zaczyna płakać. A on patrzy, jaka ona wzruszona i mówi, nie płacz, kochanie, nie płacz, będziemy szczęśliwi. A ona wtedy widzi, że on ma pietruszkę na zębach, bo już rosół podjadał. Płacze jeszcze bardziej, to on ją przytula. To ona w tym gorsecie już w ogóle nie może oddechu złapać. Ostatkiem sił mówi, puszczaj debilu, a on na to, w szoku jesteś maleńka, zaraz cię uspokoję. I tuli mocniej. Ona mu prawie omdlewa w ramionach. No zawsze była romantyczna i zaręczynowy pierścionek z diamentem i sukienka jak z filmu za 5000, no ale nie żeby aż tak. Więc na to jej mamusia z pomocą przybiega i pac go w głowę. Bo sama ten gorset wiązała. No to on się za głowę złapał. A tu jego matka z odsieczą, pac teściową. I tak się pacają, aż ksiądz przychodzi. No radosny, bo to wielkie święto. I pyta, czy chcecie? I milczenie słyszy. Bo, moi drodzy, jak mówi stare przysłowie, smaku kawy nie psuje się cukrem, smaku herbaty cytryną, a smaku miłości małżeństwem. Jestem samotny jak palec, smukły jak drogowy walec, śmieszny jak laskowik Zenon, blady jak dworcowy neon. Ponadto jestem skwaszony jak stary ogórek kiszony i chodzę struty jak odra, po której płynie fala pozornie tylko modra. Hej, samotny biały żagiel po fali życia mknie, samotny biały żagiel, bo kochać kogoś chcę, sam sobie sterem i samokrętem, sam sobie śrubą, sam śrubokrętem, sam sobie kapslem i korkociągiem, sam kolejarzem i sam pociągiem, samotny biały żagiel zagubiony. Oferty ze zdjęciem, cel matrymonialny niewykluczony.

butel pełen fermentującego soku, no które to winko miało być wypite przy naszym pożegnaniu. No, tak. Normalnie, Po tygodniu Malinowski chce polewać, normalnie. Patrzymy, a tu sama woda i co? Przecież prosiłem. Ale co? Tadziu obciągnął całość i uzupełnił wodą. Ale sprycia! Bardzo moja krew, kurczę. Bardzo proszę, ładnych rzeczy się dowiaduje, Tadziu. Agnieszka, no przecież to było dawno. A tym gorzej dla ciebie, wcześniej zacząłeś z alkoholem. A. To wspaniale rokuje, Tadziu. No, słuchaj, ty też potrafiłaś nieraz zakraść się tam, gdzie nie trzeba. No co, jak mama kiedyś szukała stówki, co ją schowała w bieliźniarce, Ciekawe. Tato, po co to? Opowiem. Tak. Bo to właśnie to raz na zawsze oduczyło moją starą chować przede mną szmal. Tu nie ma co opowiadać. Pewnie, że nie ma co tu opowiadać. Okazało się, że po prostu Agnisia wyczaiła forsę i kupiła sobie za to takie fikuśne majtki. Tato zabrania. Sprytna dziewczyna. Jeżeli złodziejstwo nazywacie sprytem, to w rzeczy samej sprytna. Jakie złodziejstwo? Buchnąć forsę własnej mamusi, to nie kradzież? Tadziu, ja byłam wtedy mała. Wcześniej zaczynałaś, to wspaniale rokuje. Czekaj, Tadziu, a pamiętasz swój słynny w okolicy śrubokręcik? Nie chcę pamiętać. A cóż to był za śrubokręcik? Śrubokręcik? Nigdy nie zdradzałeś zainteresowań technicznych. A bo on się wcale nie interesował techniką. Czekaj, dodaj spokój. To było istne utrapienie. W okolicy nie było jednej damskiej ubikacji z całymi ścianami. Wszędzie skubany, Tadziu, znaczy dziurki po wierciu już odglądał. Co ty, świno! Ależ Agnieszko, tak nie można. Pewnie, że nie można. Tato, wiesz, Tadziu? Ależ, kochanie, kiedy to było? Nie mów do mnie, kochanie! A ty tak się znowu też nie oburzaj, bo też byłaś niezły gagatek. Znowu, tato? A pamiętasz w tym samym parku 2 lata później? Posłuchajmy. Tato, ja błagam, tato. Nagle Agnieszka znika za krzakami. Agnieszka, po tym parku, jak to po parku? Lubił się kręcić zboczeniec. Nagle krzyk. Agnieszki. Tato. Nie, zboczeńca. A Agnieszka prowadzi go za... coś podobnego. Bezwstydnica. Ale ty nie ma co aparatka z tej mojej przyszłej synowej. Jakiej synowej? Ja nie mam zamiaru wychodzić za ustępowego podglądacza ze skłonnościami do alkoholizmu. A ja nie mam ochoty się wiązać ze złodziejką i dewiantką seksualną. Wychodzę! Ja też. Ale go złapała. Wyszło trochę głupio, nie? Głupio wyszło, ale z drugiej strony, wiesz pan co, jak oni by się po roku mieli rozwodzić, to może i lepiej. To może co? To po małym co? Nie, czemu po małym? Po dużym, za zdrowie młody. Tak jest, zdrowie młody. Kabaret Chlynur opowie, jak zakończyć uciążliwy związek na sposób skandynawski, a Andrzej Dąbrowski w piosence autorstwa Marii Czubaszek przedstawi kontrofertę matrymonialną. Kłaniam się państwu. Ino uto chyto. Witaj, ino uto chyto. Witaj, biernie utkno markt. Jakże się cieszę, że cię widzę. Ino uto chyto. Spójrz, jak romantycznie lśnią wody zatoki Norg de Zeng de Menta. Biernie utkno markt. Skradłeś mi całusa. Kocham cię, ino uto chyto. Kocham cię, biernie utkno markt. Ale mój mąż, udok widochyto, on coś podejrzewa. Ach, ten potwór, udok widochyto. Udok widochyto. Ino uto chyto. Udok widochyto. Biernie utkno markt. Mam was, ptaszki. Nienawidzę cię, udok widochyto. Nienawidzę cię, biernie utkno markt. Udok widochyto, biernie utkno markt. Uspokójcie się. I no to chyto. Nie mogę. Zaraz spadnę w szał. O, już wpadłem. Zabiję cię. Udok widochyto, jak możesz tak mówić? Przepraszam, poniosło mnie. Zabiję cię, biernie, utknę markt. Udok widochyto, pomyłka, to ja zabiję ciebie. Udok widochyto, biernie, utknę markt. Och. I no, utochyto. Udok widochyto rzeczywiście coś podejrzewał. Pozbyliśmy się tego potwora, udok widochyto. Lżej mi, ale będzie go szukać rodzina. Frida Gnyda chyta. Sven Inen chyta. Goran Morgan chyta. Nils Pils chyta. Anita Pita chyta. Ula Zula chyta. Uta Uta chyta. Uta chyta chyta. Chyta, chyta, chyta. I jego żona Ina Uta chyta. A nie, to ja. Pomyłka. Ja wiem, gdzie go szukać. Jeszcze raz. Frida Gnyda chyta. Sven Inen chyta. Nils Pils chyta. W takim razie Ino Uto chyto. Przebierzmy dla niepoznaki udok widochyto za martwego łosia. Biernie utknę markt. Dlaczego? Gdyż żył on jako rogacz i jako rogacz ginie. Biernie utknę markt. Jestem taka szczęśliwa. Gdy spoglądam wstecz na swoje życie, to jak dotąd dość udało mi się. Bo dzieciństwo łatwe miałem, nie trudne wcale. Młodość przeszła też bez większych szaleństw. Parę przygód w tym przygoda z Marią i flirt z Mary Ann już dosyć dawno. I choć było mi zielono, to nigdy z żoną. Czas więc do gazety dać wiadomość. Młody w wieku średnim, raczej niezależny, często bez nałogów i bez samochodu, z wyższym wykształceniem, z mniejszym doświadczeniem, pozna panią wolnego stanu, samodzielną domatorkę, najchętniej z domkiem, przyszłą żonę, to niewykluczone. Kochania, lecz pani sama przyzna, że to byłby falstart dla nas. Czas na miłość nie spóźniono. Do gazety daje więc wiadomość. Młody w wieku średnim, raczej niezależny, często bez nałogów i bez samochodu, z wyższym wykształceniem, z mniejszym doświadczeniem, pozna panią wolnego stanu, samodzielną domatorkę, najchętniej z domkiem, przyszłą żonę, to nie wykluczone. Młody w wieku średnim, raczej niezależny, często bez nałogów i bez samochodu, z wyższym wykształceniem, z mniejszym doświadczeniem, pozna panią wolnego stanu. Jeszcze młody w wieku średnim na oferty czeka bez pośpiechu, bo mu nie jest źle. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Moda Polaski. Jeszcze nic za złoto krwi nie przelewać i nie patrzeć zbyt głęboko i zbyt długo w ślepia zwierza, jak w czarne dziury, jak wyczerpaną studnię, kolarz Filip i jego uśmiech. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. A w studiu sporo gości, zespół Moda Polaski. Dzień dobry. Cześć, witamy. Czy my się chyba znamy, prawda? Znamy się. No to się przedstawcie, panowie, w takim razie. Karol Stolarek, wokal Moda Polaski. Zarębski, Wit, gitara basowa. Zespół Moda Polaski. Lecki również w studiu. Dzień dobry. To goście. I Ola Budka. Dzień dobry. Człowiek stąd, który już tu rano był po świcie. Tak, i budził państwa dzisiaj. W budziku, budka po budka. Polecam jeszcze jutro. Paweł, twoje pierwsze wrażenie po usłyszeniu dźwięku. No właśnie, ja tutaj niczego nie słyszałem, więc nie wypowiem. Wypowiadałeś bez przerwy, więc nie słyszałeś. No tak, bo dyskusja była bardzo ciekawa i w ogóle no, bardzo szanuję chłopców, więc myślę, że ta dyskusja się bardzo ciekawie rozwinie. Ola była zawsze fanką zespołu Bruno Schulz, czyli waszego poprzedniego zespołu. Się czuję, jakby była dzisiaj gwiazdka, urodziny i Dzień Dziecka w jednym, bo to jest fantastyczny skład, taki wymarzony. Tak, ja jestem wielką fanką Karola i trochę się rumienię teraz, więc nie jestem tu w roli ja eksperta, tylko psychofanki. Płyta Ekspresje, Depresje, Euforie to jest płyta, na której ja się wychowałam i kształtowałam swój gust muzyczny. I Bruno Schulz będzie zawsze w moim sercu. No właśnie, po co zamknęliście ten rozdział i zrobiliście nowy zespół, skoro weźcie to ciągle wy? Czy stwierdziliśmy, że już czas najwyższy zmienić pewną formułę, że ta formuła się wyczerpała. Poza tym też z oryginalnego składu zostaliśmy tylko we dwójkę z Karolem. I postanowiliśmy, że zastosujemy pewną woltę, że zmienimy troszeczkę to, co chcielibyśmy teraz robić. I naturalną konsekwencją ta decyzja została podjęta. I wbiliście mi nóż w serce. A tak swoją drogą, ta muzycznie to wszystko tak troszkę powrót do lat 80. mam wrażenie. Z założenia, z zasady nawet bardziej chcieliśmy wrócić do lat 90., bo te lata są nam właściwie bliższe, jako okres, który kształtował nasze pierwsze doznania muzyczne. Ale jeśli słyszysz tam lata 80., to też nie mam z tym problemu większego. Powiedziałeś jakiś czas temu, kiedy się spotykaliśmy przy okazji zamknięcia rozdziału pod tytułem Bruno Schulz, że teraz oddasz się bardziej plastyce niż muzyce. I tak się stało, tak. Właściwie dużą część mojego czasu poświęcam teraz na sztuki wizualne. Natomiast po jakimś czasie okazało się, że jestem uzależniony od muzyki dosyć silnie, że jest to już nie tylko obsesja, ale również i uzależnienie, więc stąd Monopolaski. No dobrze, to teraz Paweł nie będziesz nic mówił, tylko słuchaj kolejnego utworu, żebyś mógł się wypowiedzieć na temat. To poproszę słuchawki. Za chwileczkę. Weź moje. Zniecamy do góry nowy pył, to jak gorące żelazo, trzeba od razu. Zniecamy do góry nowy pył, wbijając flagę dalej i dalej. Dziury bloka, czerwone okna, gubię drogę, wygaszone imiona. Wywabione te stare kobiety, co w pieśniach modliły się o mnie. I usta spaczone od komet. Początek, początek. Początek, początek. Początek, początek. We'll be right back. Mona Polaski dziś w audycji Trójka Żąda Debiutów. No już w końcu usłyszałeś dobrze wszystko. Teraz usłyszałem, tak. No i możesz się wypowiedzieć. Leski. Dzień dobry. No świetna muzyka. Rozmawialiśmy, że nie tylko nowofalowe inspiracje tutaj słychać, ale też wczesne lata 90. No 80 dla mnie ciągle, to bardziej była siekiera niż lata 90. Trochę siekiery. No ale chłopcy mówią, że jednak okay. Inspiracji sporo czerpali właśnie z wczesnych lat 90. Nawet chyba powstanie klip. Tak, właśnie już powstał, tylko jeszcze jesteśmy na etapie montażu. Myślę, że przyszły tydzień ukaże się na naszym fanpage'u i też na innych, że tak powiem, stronach. Klip został zmontowany z oryginalnych ujęć VHS z wesela z lat 90. Będzie Smarzowski? Nie, troszeczkę inna koncepcja. Będzie Widzaremski. Dokładnie, będzie Widzaremski, który w kółku. Miał 10 lat chyba bodajże, więc grałem w tym klipie, więc super. To taka bardziej koncepcyjna sytuacja, jeśli chodzi o wideo. Ale myślę, że bardzo ciekawa. Ola? Słuchajcie, był kiedyś taki zespół Bruno Schulz i on mi bardzo przypomina. Nie, to nie jest tak. Ja rzeczywiście bardzo często o was wspominałam. Nie dlatego, że nie znam innych zespołów, ale to mnie tak szalenie inspirowało i ja porównuję debiutantów do waszego już starego zespołu nieistniejącego. No ale dla mnie dziś nie jesteście debiutantami. To jest kontynuacja albo coś nowego, ale wciąż tym czynnikiem łączącym te dwa zespoły i moją tamtą fascynację i teraz fascynację jest oczywiście Karol i wokal Karola. O, nie śmielasz mnie, Ola. To jest skończone, to jest świetne, to jest pełne. Muszę zwrócić tu uwagę na to, na warstwę liryczną. Ona jest rzeczywiście czymś, co mnie zachwyca. Tu chyba najbardziej. Potwierdzam. Psychofanka. No. Ale ty człowiek, też powinieneś docenić to jako człowiek słowa. Jako człowiek przede wszystkim, jako zwolennik nieobojętnego słowa, no bardzo doceniam. I też w ogóle doceniam to, o czym powiedziałeś, że jesteś zaangażowany w sztuki wizualne. Uważam, że dzisiaj, nieważne kto debiutuje, kto nie, czasem, jak rozmawialiśmy, trzeba umrzeć, żeby się urodzić na nowo. Tak. Ale ważne jest to, żeby po prostu robić swoje, żeby robić samemu jak najwięcej rzeczy. Żeby właśnie wręcz całość projektu wychodziła z nas. Wtedy jest to najbardziej nasze i też mamy nad tym największą kontrolę. Właściwie kto wie lepiej niż artysta, czyli osoba zaangażowana, jaka jest esencja, co jest esencją jego muzyki. Tak. Więc myślę, że to wszystko jest bardzo istotne i to uwiarygadnia projekt. Ja jestem w stanie stwierdzić nawet, że myśl idzie wcześniej niż narzędzie, że tak naprawdę myśl się bardziej liczy, a narzędzie, w jaki sposób, narzędzie, którego użyjesz do tego, żeby przedstawić tę myśl, to już jest kwestia też drugorzędna, więc zgadzam się z tobą. Ja potwierdzam, tak. Myślę, że... Interdyscyplinarność jest przyszłością. Sam projektowałeś okładkę? Nie, okładkę, właśnie to jest jeden z elementów, który też trochę różni nas od Bruno, bo w Bruno Schulz zawsze ja byłem projektantem okładki. Tutaj natomiast jest to też taki element, który w pewnym stopniu sprawia, że też czuję inny vibe w stosunku do tej grafiki, bo okładkę namalowała słynna malarka Magdalena Moskwa. To jest naprawdę bardzo duża postać i doskonale pasuje do kontentu muzycznego. Opowiedz troszkę o nagrywaniu płyty. Bo to nie tylko wy dwa. Długa sytuacja była. To była długa sytuacja. Rozpoczęliśmy ją latem rok temu. Nie. Półtora roku temu, nawet w listopadzie weszliśmy. W piwnicy. Rejestrować pierwsze dźwięki. Tak. Proces nagrywania płyty, to tutaj trzeba nadmienić to, że przy tym procesie współtworzyli też album, m.in. gitarzysta Wiktor Czapla oraz Łukasz Klaus na perkusji. Właśnie pozdrawiamy w utworze Robinson Crusoe. Co to już było. Tak, to właśnie tutaj było przy wsparciu Łukasza Klausa. Wyprodukowaliśmy ją w łódzkim studio Sojus, należącym do Kamila Łazikowskiego. Czyli on tak sprawował pieczę też nad tym nagraniem. Jako producent. Też na tych mikrofonach? Sojuza? Niestety nie, ale mikrofony były niezłe. Proces trwał dosyć długo, bo myśmy na początku, myśmy ten album poprawiali chyba z 3 razy. Robiliśmy dodatkowe mastery, powstało bardzo dużo wersji. A jak wiadomo, trudno jest osiągnąć ten etap, gdzie jesteś już bezkonkurencyjnie zadowolony, absolutnie, więc Więc pieścilibyśmy to pewnie jeszcze dłużej, gdyby po prostu nie trzeba było deadline. Dojść do wniosku, że trzeba to już pokazać. Płytę wydaliście sami? Tak, tak. Bez wsparcia żadnej firmy? Bez wsparcia. Dłużej. To jest klasyczny samo wydaniec. Co też daje nam dużą satysfakcję. To może jeszcze jedno nagranie. Może jeszcze jedno nagranie, a potem o koncertach jeszcze troszkę opowiemy. Okej. Okay. Trójka Żąda debiutów, Moda Polacki. Wspomnieliśmy o koncertach, ale na koncertach też jest was dwóch tylko, czy ktoś was wspiera? W tym momencie skład koncertowy Mody Polacki tworzy jeszcze gitarzysta Ed Polacki. Pozdrawiamy. Cześć Ed. Cześć. Cześć Ed. Mhm. Także tak, no i to jest właściwie taki podstawowy skład, w którym gramy koncerty. A zamierzamy ich trochę zagrać teraz, prawda? Tak. Czy na koncertach wracacie do Bruno Schulze, czy już nie? Nie. Mówisz o coverach, Bruno? Tak jest. Na razie nie mamy takiego zamiaru. Natomiast jeśli mamy parę słów powiedzieć o nadchodzącej, powiedzmy, trasie, to w maju, 24 maja, mamy wyjazd do Stuttgartu i do Wils, czyli zagramy taki koncert w austriackim miasteczku na północy. Później 15 czerwca zapraszamy wszystkich na Flounder Festival do Gdańska i 20 lipca na Alterfest Domysłowic, więc... No lista Paweł, cały czas się... Paweł, to jeszcze raz. Co ja sądzę? No bardzo się cieszę. Co sądzisz o muzyce? Raz jeszcze nie, no, bardzo, bardzo mi się podobają inspiracje panów i też podejście do sprawy. Dźwięki równie bardzo. No i dostałem płytę, będę ją eksplorował w zaciszu domowym i nie tylko. No i życzę wszystkiego dobrego i tak jak mówię, no ja bardzo lubię, jak ktoś po prostu bierze się za jakby całą sferę artystyczną wokół muzyki, bo dla mnie to bardzo mocno uwiarygadnia projekt, więc myślę, że to jest właściwy kierunek w ogóle, chyba też dzisiaj, tak, w dobie, kiedy można w pokoju sobie robić po prostu swoje rzeczy i nie czekać na nikogo, tylko robić swoje. Ula? Podczas gdy chłopaki w trakcie utworu rozmawiali o syntezatorach, o czymś, na czym ja się kompletnie nie znam, no to ja zwróciłam uwagę znowu na tekst. No i to na końcu mogiła, więc kochaj mnie nad życie, kochaj mnie na zabój, la la la la. Ja no będę to zapętlać. Typowe dla Karola takie typowe, teksty. Typowe, cały Karol. Z Leskim spotkamy się jeszcze w sobotę wieczorem, także tak pogadamy o twojej płycie Miłość strona B. Czekaliśmy ponad rok, żeby się spotkać i o tym wszystkim porozmawiać. To jest jedna z tych płyt, które ja właściwie znam na pamięć, ale również swoją drogą. Chociaż pewnie każdy z nas odbierało tę płytę troszkę inaczej. W każdym momencie bardzo różnie. Tak, moje rozumienie tej płyty też się zmieniło. Moje również. Także teraz nie będziemy rozmawiali z tobą na temat twojej płyty. Teraz zagramy piosenkę twoją, a potem jeszcze do Bruna Schulza na chwilkę wrócimy. Nie musisz oprawiać zdjęć, lukrować spojrzeń, wystarczy film, wspólny sen. Bądź obok, gdy przyznać wstyd, że nie jest dobrze. Krzyczą karetki, ucieka mi tlen. Wszystko, wszystko co kocham jest tu. Nie czekaj aż zrosną się chore myśli, zostaną w nas odłamki słów. Bądź obok, gdy gubię trop, przegrywam bitwy. Krzyczą karetki, brakuje mi tchu. Wszystko, wszystko za ulatnia przed Leski, nowy singiel. Więcej w sobotę o twojej płycie. Tak jest. Leski, także... Będziemy się otwierać. Mona Polecki. Mona Polecki. Ola Budka, dziękuję bardzo. Pracuje. W maleńkim fragmencie w tej chwili będzie jeszcze jeden utwór. Dziękujemy. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Słyszeliście nowe hity? Z nimi zakupy to jeszcze więcej frajdy, bo jak tu nie cieszyć się z takich cen? Dzisiaj w Biedronce kawa mielona Chibo Family 450 gramów, tylko 7,99, czyli 33% taniej. Oraz żel pod prysznic Dove 500 ml, tylko 7,99, to aż 38% taniej. Sprawdzaj codziennie. Nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. W tym sezonie grilluj tak, jak lubisz. Po swojsku, wykwintnie albo wege. Bo w Lidlu każdy znajdzie coś na grilla specjalnie dla siebie. Karkówka wieprzowa w marynacie marki Grill & Fun. Różne rodzaje, 40% taniej. Złoty 19 za 100 gramów. Złoty 19. Kiełbasa śląska marki Grill & Fun. Opakowanie XXL, 35% taniej. Tylko złoty 9 za 100 gramów. Złoty 9. Grilluj tak, jak lubisz.